tonga etanda na la mukaba neko moteme kobeta ngai gamwana na salinini maloba tindelinga na mokanda mama elena change motema lobi bandeko baboyi ezaleli na ye ya gentil esili akomi lelo komi bendana libala ekoti ne bafami na kati ekomi ya matata matata elena suka na yango se tobebisa elena wana bakosuka mama Tata Elena, suka na yango seto ebisa Elena, wana bako suka mama. Maneko ya Elena ne papo mimboka, soki balingi koti kalibala yanga na yete. Balinga, oyo yanga nelena, se matata matata. Kapela linga mwasi mosusu te, kaka elena, kaka elena. Tata matata.